Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze, yo. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze. Kręć dupą, ścimy te, a ja nagram to na TP. S12 AKI, parę moich wokali, nasz skład się pali. Hajs, dziwki, kokaina i Campari. To jest Bay, mieszka sobie w kraju PL. Mój Mercedes to ML, Alas to mój CL. Aha, wielki ołda Stachu Stacha. Co bez stresów, reprezentuje pasowy Rzeszów. Jest tu gorąc, a my lubimy w nim tonąć. Nasi ludzie mają płonąć, tu jest gorąc. Mamy to razem, tak zwani bałsiarze. Jego ekscelencja 17 ton wrażeń. Słońce, plaże, samochody, garaże. To jest nic naprawdę, więc nic ci nie pokażę. Albo wirtualnie, sobie ze mną to ogarniesz. Pięć koło Marek. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze, yo. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze. Mam ten hardcore, gram ten hardcore. Chcesz wiedzieć, co to hardcore? Porozmawiaj sobie z moją matką. Tak, to że nie siedzę na klatce, tylko w klubie, bo mam hajs. Że muza, którą robię, to jest pierdolony bans. To jest mój hardcore, mam go na co dzień. A najczęściej jak luzuję się w moim ogrodzie, to jest w modzie, robię to co dzień. Na hajsu głodzie, płynę gładko jak po lodzie. Jestem życie złodziej, yo. Utrzymuję wszystkich swoich ziomów. Często u mnie przesiadują, bo trzymam hajs z domu. Nie mów nikomu, że rozjebałem wczoraj 10 baniek, bo chciałem poznać pewne piękne panie. To jest mój hardcore, moje granie. Na śniadanie pieprzam kawior i homary, bo utrzymuje mnie mój stary i jego dolary zarabiane w USA. A propos, odjebcie się od pulpetusa. Fakt, jestem typem bananusa, bananosa. Rozjebany w tydzień hajs i ziemi w tysiącach. Mam co dzień słońce i grube mońce, którymi płacę, bo mam ich dużo więcej niż ty. Raczej moje cycykacze są gorące, że aż płonę. A każdy może być moim. Chcesz przejść na moją stronę raczej. Czujesz high life'u smaczek, ta. Ja go mam, bo za to płacę, nie inaczej. Nie mam prawka, ale mam szofera i nowego 300 M Chryslera. Na 20 halu felach, całe życie hardcore relax. Nieraz, jak mój skład wozi się po mieście. Zróbcie przejście, wielkie wejście. Masz szczęście, jak nas spotkasz. To jak wygrana w toto lotka. Do nas się łasi każda kotka. Gruba ryba nie potka, w klubie Smirno wodka. Może ciebie też to spotka, a może to jedynie plotka. Hardcore'owa komercja, Stachu Taki BRX, yo. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze, yo. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze, yo. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze. Ja mam to, ty masz, to mamy to razem. Haka, tak zwani bansiarze.